En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Det er ikke længere oplagt for danskerne at bruge kirken, når de skal markere store begivenheder i livet. I løbet af de seneste 40 år er alle hånde, kulturelle og sociale aktiviteter trukket ind i kirkeligt regi, som skal erstatte den faldende interesse for det kirkelige. Der tilbydes alt fra pompøs musik over ølbrygning til foredrag om parforhold eller tilberedning af grøntsagsfyldte grillpølser. Det holder ikke, ja det mener sognepræst Jesper Knudsen fra Høje Tostrup Sogn. Knudsens chef, biskop Peter Birk, Helsingør Stift, ja han er knap så bekymret. Debat mellem de to, klærker her ja. Til sidst i denne første afdeling. Velkommen til, jeg hedder Jarl Korter, hjemvendt fra det kolde Hawaii. Ja. Som vi jo sagde i sidste, du var over at fejre japanernes overfald på USA. Markere. Nå, okay. Men mit navn, det er Torben Steno. Og må ikke, hr. Jarl Korto, har et par borgerlige ord at sige, når vi om godt små 20 minutter tager fat på ugens bamsesnak, hvor vi selvfølgelig berører konsekvenserne af rigsretsdommen over Inger Støjberg. Men der er også andre ting på den hjemlige politiske scene, som får et par ord med på vejen. Er der en bamse i det, eller i nogle af de andre sager? Ja, så hvis du sidder med et bud på en modtager, så skriv det endelig til os på vores Facebook-side, Korto og Steno. Og her er der som altid også plads til spørgsmål og kommentarer. Vi lægger ud med kulturpolitik. Hvad går det egentlig ud på? Og hvad kan politikerne egentlig gøre ved kulturen? Man fristes jo til at sige, hvad med kulturen, som PH stillede det spørgsmål for snart mange år siden. Regeringen har i hvert fald for nylig spillet ud med at give kulturen et nyt redskab. Noget, der hedder Kulturens Analyseinstitut. Det lyder dejligt, sådan bureaukratisk, det skal det meget også. Folkelig ja. Mundret. organ. Vi mangler jo også sådan nogle organer, kan man sige. Der er jo næsten ikke nogen institutioner. Nå, det er en akademisk institution, det har de fleste nok gættet, som skal give politikerne og kulturens aktører et mere landfast grundlag at bedrive kulturpolitik på. Er det en god idé, og vil det sådan institut sætte sig spor i den førte kulturpolitik? Ja, kan vi vurdere det, Torben? Nej, det kan vi jo ikke. Så vi har blevet nødt til at spørge efter nogle kloge mennesker, der følger det her på tæt hold. Og det er dig, Lasse Marker, kulturkommentator her på Berlingske. Velkommen. Jamen, mange tak. Så, altså, vi sidder jo her to gamle mænd, og sure gamle mænd. Nej, jeg er ikke sur i dag. Hvide, heteroseksuelle. Nej, hold nu. Nå, undskyld. Hvad mener du om initiativet? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og det synes jeg, fordi at der er alt for meget kulturpolitik, alt for mange initiativer på kulturområdet, som er blevet truffet beslutninger om på mavefornemmelser, antagelser og formodninger de sidste mange, mange år. Og der er brug for, at vi har en langt større viden om, hvordan kulturlandskabet ser ud, hvordan kulturbrugerne opfører sig, for at vi kan professionalisere kulturinstitutionerne endnu mere, og for at vi kan føre en strategisk kulturpolitik, så vi rent faktisk har noget viden at stå på skuldrene af. Men når du siger det, så lyder det jo nærmest som om, at det er sådan en slags Bjørn Lomborg-institut, bare på kulturpengene. Det her det er inspireret af Idrættens Analyseinstitut, så man har det allerede på idrætsområdet. Mm. Det her det er en gammel idé, som Mogens Jensen fra Socialdemokraterne har kæmpet for i mange år, og nu er det så blevet til virkelighed, efter han er blevet kylet ud. Ikke? Mm. Så det er sådan noget, hvad skal det nytte, og det skal vi så lige bruge 28 millioner kroner på om året for at finde ud af. Det, der er sagen, hvis nu man sådan skal snakke om, hvad kunne sådan et analyseinstitut egentlig kigge på? Mm. For det første, så kan man sige, og vi skal også prøve at snakke lidt om kulturpolitik. Der bliver stort set ingen kulturpolitik bedrevet i det her land. Men det, man for eksempel kunne kigge på, det var at sige, hvis nu vi tager museumsområdet, der har været de seneste mange kulturministre har forsøgt at lave en museumsreform uden held. Det går i vasken hver eneste gang af den ene eller af den anden grund. Det, man for eksempel kunne kigge på, det var at sige, mange af de her museer, som i dag får statsstøtte, de er opstået på lokalt initiativ i løbet af starten af 1900-tallet op til 1950'erne, så begynder man at give sådan noget, der hedder krone-til-krone-princip, hvor man giver kommunerne en krone hver gang, de bruger en krone på kultur, for at tilskynde, at der skal bygges kulturinstitutioner overalt i landet. Det sker altså på kommunalt initiativ. Det, der er konsekvensen i dag, det er, at vi har kulturinstitutioner overalt i landet, men der er rigtig mange af dem, der ligner hinanden. Der er rigtig mange af dem, der ikke udfylder en særlig rolle i dag. Det giver ikke længere mening at have et hav af små lokalhistoriske museer, som alle sammen har de samme genstande, fortæller de samme historier, sådan en form for mini-nationalmuseer. Mm. I dag kan vi køre internationalmuseet, hvis vi vil have fortællingen. Så sådan et analyseinstitut kan jeg også være med til at kortlægge, hvordan ser det egentlig ud? Er der nogen institutioner, siger, der ikke det er relevant? At det er jo ikke fordi, at man ikke har vidst længe, at der er for mange af de der lokale kulturhistoriske museer, man siger, nej, vi skal ikke have flere Madame Blå stående på en eller anden hylde. Præcis. Vi har rigeligt. Ikke? Altså, det har man jo vidst. Det er jo ikke noget ny viden, vel? Altså, alle har vidst det. Men problemet er, det er ligesom med kaserner. At man kan ikke bare nedlægge nogen af dem og sige, nu har vi altså her i Danmark, nu går vi fra 5.000 Madame Blå til 50. Problemet er, fordi det bekræfter jo ligesom den måde, der er blevet ført kulturpolitik. Du siger, at alle ved det. Ja, vi har en antagelse om det. Vi har en formodning om det. Vi aner det ikke. Nej, men museumskredsene ved de det godt, og så gælder det om at bevare sit eget, ikke? Museumskredsene, de har også formodninger og antagelser om, hvordan tingene ser ud. Nu rådgiver jeg til daglig en lang række kulturinstitutioner. Jeg kan fortælle jer, for nylig rådgav jeg et teater, som det handlede om, hvordan de skulle flere gæster udvikle deres forretning, så de kan tjene flere penge selv. Det er jo også en stor politisk dagsorden. De troede, deres årskortholder, de kom 20 gange om året. Da vi undersøgte det, fandt de ud af, at de kom under 2 gange om året. Så der er masser af antagelser, der viser sig slet ikke holdt stik i virkeligheden. Ja. Og sådan vil det også være, når man begynder at undersøge. Jeg synes, det lyder ret spændende. Jeg skal lige kigge hjem og sælge. Jeg sagde, at det kommer til at koste 28 millioner om året. Det passer ikke. Der er afsat 4 millioner til næste år, og så er det ellers 8 millioner om året. Ja, det er 28, jo det er sådan en periode. Mm. Men det her lyder jo meget fornuftigt, hvis man siger, hvorfor skal alle de små museer lave det samme? Måske skal man ud og differentiere. Mm. Altså man skal lave et særligt museum, fordi lad os sige en eller anden kunstner fra det og det område, der skulle man måske fokusere på det frem for at lave sådan et lokalhistorisk museum. Det er som det, der er. Du giver bare et eksempel. Ja, ja. Det er vel det, der er i ideen. Altså gør et eller andet, som er unikt. Præcis. Alt skal jo være unikt. Præcis. Jamen der er forskellige stemmer i den. Altså hvis vi bare tager og holder fast i den debat, der er sådan nogle stemmer som Peter Thor Andersen på Øhavsmuseet, Thomas Blok Ravn på Den Gamle By i Aarhus, som siger, jamen alle de her mininationale museer, altså de her små lokalhistoriske museer, hvis de ikke udvikler sig til en form for temamuseer, som er interesse for andre end dem, der bor i kommunen, så vil de dø. Så vil de gå ligesom den lille købmand, der dør på hjørnet, medmindre det bliver til specialbutikker. Og sådan en analyseinstitut kan jeg godt være med til at prøve at kortlægge, hvad er det så for nogle områder, der måske ikke er dækket? Hvad er det for nogle muligheder, der kunne være for udviklinger for de enkelte institutioner? Ikke? Det vil sige, at det, som man kan bruge det til også, nu er det jo ikke bare museumsområdet. Hvis nu tager teaterområdet, som er et sted, der, altså en genre, som virkelig får mange offentlige penge, ikke? Og man har ikke rigtig været i stand til at lave, modernisere en teaterlov, som i virkeligheden er fra begyndelsen af 60'erne. Præcis. Altså, og så vil jeg sige, hvis man har nogle præcise informationer om, hvem er det, hvad får vi for pengene, hvor jeg tænkte, det troede jeg, man havde. Ja, men, det der, men det har man så ikke. Nej, lige præcis som du siger, det der jo er med kulturpolitikken, det er, at den har stået næsten fuldstændig stille de sidste 30 år. Jeg er lige nu aktuel med en podcastserie, der hedder Kulturministrene, hvor vi har interviewet det på jeres konkurrent over på Politikken og Kulturmonitor, hvor vi har interviewet alle tidligere kulturministre i anledning af Kulturministeriets 60-års fødselsdag om deres embedsperiode. Og det, der går igen for dem alle sammen, det er stort set umuligt at ændre på noget som helst. Dem, der lykkes med at ændre på noget, må så efterfølgende 10 år efter opdage, at deres efterkommere, deres efterfølgere, de har så aflyst det. Det kunne fx være Brian Mikkelsen, der lykkes med at indføre gratis entré på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. Det er nu aflyst. Per Stig Møller, der indfører Radio 24/7. Det kunne være Per Stig Møller, der laver 24/7, som nu er lukket, ikke? Og så videre, så videre. Det kunne være Mette Bock, der flytter penge fra Copenhagen Phil til de andre landsdelsorkester, nu pengene ført tilbage. Eller det kunne være DR, der bliver ramt af besparelser, nu pengene delvis ført tilbage. Så de ting, der er sket de sidste 20 år, de er stort set alle sammen blevet annulleret. Og der er ikke ret mange ting, der er sket. Så det, der kunne være med sådan en analyseinstitut, det kunne jo godt være, at man fremlagde nogle sådan lidt mere objektive analyser af, hvordan ser tingene ud, sådan så man på en eller anden måde kan komme med nogle Så jeg håber jo også på nogle anbefalinger til nogle politikere at sige, her er der brug for, at der bliver gjort noget. Og man så har nogle politikere, som også lader sig drive lidt mere af viden, end bare mavefornemmelser, når de skal lave kulturpolitik. Men jeg sidder også og spekulerer på, er det ikke meget godt, at man ligesom en gang imellem fjerner hele budgettet, og så starter vi forfra og siger, at budgetterne ikke bare sådan, kører bevidstløst fremad? Altså, fordi noget var godt for 20 år siden, så er det ikke nødvendigvis det er godt nu. Jamen, den diskussion bør man da have i langt højere grad. Det er ikke nødvendigvis skidt. At man fjerner ting og sager, altså prioritering og så videre. For eksempel så var det sådan, da Bertel Haarder var kulturminister tilbage i 15 og 16, der indstiller Slots- og Kulturstyrelsen, altså hans egne folk indstiller et museum, der hedder Forstadsmuseet, til at blive statsanerkendt. Det vil koste en krone ekstra, eller ikke en krone, en million ekstra. Ja, det er penge. Det har Bertel Haarder ikke, så det går ikke. Omvendt så alle andre museer, der nogensinde er blevet statsanerkendt, de har aldrig mistet deres statsanerkendelse. Uanset hvor dårligt de leverer, uanset om de ikke lever op til museumsloven, så der er aldrig et museum, der har mistet sin statsanerkendelse. Vi har et museumssystem, der er fuldstændig tilsandet. Umuligt for nye at blive statsanerkendt, umuligt for dem, der allerede er, at miste deres statsanerkendelse. Det håber jeg også på, at sådan en analyseinstitut kan prøve at kortlægge. Det er utroligt jo oplagt. Det er meget opmuntrende. Et eksempel på, altså det største forslag, der har været inden for kulturområdet de sidste 15 år, det er et kulturklippekort. Det er en første gang, det bliver foreslået, det er i 2007 af Socialdemokraterne. Så forlader de det. Så kommer Enhedslisten i 13. forslag, at vi skal have et kulturklippekort, der giver gratis adgang til kultur for unge. I 18, der står Alternativet Radikale og slås om, hvem er de to, der har fundet på kulturklippekortet. Problemet er, at der er ingen af dem, der undersøgt, om det virker. I Brasilien, i Frankrig, Italien har man allerede indført det. Evalueringen derfra for eksempel, det viser, at for det første, halvdelen af de penge, man giver gratis til kulturbrug, de bliver slet ikke brugt. Altså folk gider ikke engang at bruge det. Det var da heldigt for statskassen. For det andet, så viser det sig, at 80% af de penge, der faktisk bliver brugt, det er på studiebøger, som alligevel skulle købes. Så det har slet ikke noget med formålet at gøre. Sådan nogle ting vil jo være oplagte for et analyseinstitut at dykke ned i og sige til politikerne, når I diskuterer kulturklippekort, skal I lige være klar over, at de erfaringer, man har fra de andre lande, det er, at det virker overhovedet. Hvad har man overhovedet lavet i Kulturministeriet? Hvis der nu er nogle politikere, der foreslår et eller andet, så må de skulle da for fanden have noget viden i selve Kulturministeriet om at sige, jeg vil gerne foreslå det. Hvad har man af erfaringer i andre lande? Eller sådan noget. Det kan jo ikke være rigtigt, at man ikke kan benytte sig af sådan et simpelt... Men det er jo ikke embedsværkets opgave, at når de radikale og Alternativet står og siger, at vi skal have kulturklippekort, så går Kulturministeriets embedsværk jo ikke i gang med at undersøge, om det virker eller ej. Det er jo, hvis ministeren beder dem om at komme med noget. Ja, altså, men det kunne de... Okay. Jeg ser det her lidt som sådan en kulturpolitisk tænketank et eller andet sted. I hvert fald, der var elementer, der kunne minde om det her. Og der var bare et problem, det er offentligt finansieret. Altså, det havde været meget rart, hvis der var nogle private penge, der kunne styre det her. Altså, hvorfor? Jeg forstår på den måde, at der skal jo helst være sådan et armslængde princip. Det synes jeg jo er godt. Men er der det? Altså, får man pengene, så kan man få lov til at køre 5 år, uden at politikere kan blande sig, eller hvad? Ja, det vil jeg da absolut mene. Ja, okay. Men så, det mener du simpelthen. Jeg kender ingen kulturpolitikere, der ikke anerkender armslængdeprincippet, og ikke tager det meget alvorligt. Okay, okay. Vi har haft nogle ret grælde eksempler på her. På kulturområdet? Ja, det vil sige. På kulturområdet? 24-7 for eksempel. Og altså, videreførelse. Ah, okay, ja. Altså, jeg synes bestemt, man kunne se politikere har blandet sig, besparelser på Danmarks Radio. Sådan ja, noget, men det vil jeg kalde mediepolitik. Okay, okay. Ja. Okay, så det er ikke kulturpolitik? Nej, ikke, i hvert fald ikke sådan... Men det er ikke mit sprog. Okay. Kunstpolitik, de kunstneriske genrer, det er det, vi snakker om. Som, ja. Der holder man sig til armslængdeprincippet, det vil jeg da også mene. Men det vil vi da følge med om de er kritiske og skarpe her. Lasse Marker. Bare et sidste spørgsmål. Når du åbner jo for, at det her faktisk kunne gøre, at man kunne lave nogle fornuftige ændringer af det her. Så det vil sige, og det er jo et socialdemokratisk forslag. Mm. Det er jo ikke vedtaget endnu. Det, jeg regner absolut med, at det bliver vedtaget. Men det regner vi så med, ikke? Det er ikke fordi, du skal være med på den måde, men skal Socialdemokraterne indstilles til en fidusbamse for at prøve at få det her møde igennem? Jeg synes godt, at Mogens Jensen han kunne få en fidusbamse, fordi jeg synes ikke, han har fået anerkendelse. Det er ikke ham, der står for den, vel? Officielt nu. Det er Mogens Jensens idé, og han har kæmpet for det her i mange, mange år, og har ikke fået anerkendelse for det. I stedet for, at han blev kyldet ind under bussen i minksagen. Ja. Så du argumenterer lidt for, at Mogens Jensen godt kunne... altså, Mogens Jensen har jo gjort mange ting forkert, men det her... I forhold til Socialdemokraternes kulturpolitik, jeg kan jo fortælle, op til sidste folketingsvalg, der havde Mogens Jensen sammen med en arbejdsgruppe fået udformet en hel, altså et katalog med ny kulturpolitik for Socialdemokraterne. Blev trykt i 20.000 eksemplarer. Ja, han stod her i sidste uge og viste det frem. Gjorde han det? Ja. Det er meget interessant, fordi for 2 år siden, da jeg fortæller det her, for jeg har nemlig haft det i hånden, ja. Han får aldrig lov til at uddele det under valgkampen, for Mette Frederiksen vil ikke have, at valgkampen skal handle om kulturpolitik. Nej, så de der eksemplarer, de bliver brændt i stedet for. Da jeg fortæller det for 2 år siden, der benægter Mogens Jensen, at det katalog, det findes. Ja, men han stod her med det, og sidste, fordi at nogle af dem, der har været med til at og også sidde i den arbejdsgruppe, de var jo på besøg her. Det var Peter Aalbæk og tidligere forlagsdirektør Jakob Kvist. Ja, men det er jo meget interessant, så det findes altså. Det findes. Men jeg var ikke klar over, at det var et hemmeligholdt dokument, som skulle brændes på bålet, men der blev vi så meget klogere. Støvet i hvert fald pustet af. Så jeg ved, det eksisterer. Det er ikke bare noget, han holdt meget lav profil med det institut her. Men det viser, at det er hans idé. Det er ham, der har kæmpet for det. Og da han præsenterede det i katalog for 2 år siden, der ønsker statsministeren det brændt. Det er jo en ny oplysning. Men nu er det realitet, og du er begejstret, Dan Marker. Tak fordi du kom og gjorde os klogere på det. Ja, og kulturkommentator her på banen. Det må jeg sige, altså Mette Frederiksen vil have det brændt, det som du, Lasse Marker, indstiller Mogens Jensen til at få en fidusbams for. Tjuhaj, hvor det går. Ja, så er vi simpelthen nået til, at vi skal til at i gang med at se, om der er en bamsemodtager. På den, jeg skal lige sige, at fordi nu kommer vi lige fra det her kultur, ikke? Og jeg ville egentlig gerne, men jeg synes ikke, jeg kan alligevel, men jeg vil gerne nævne det, at netop den her fantastiske ting, som kunst og kultur kan, så er der kommet et nybrud i kunstnerisk, politisk kunst. Fordi som man plejer at sige, politisk kunst er som regel noget lort, men jeg vil sige, at dramatiker Line Knudsen har lige lavet en podcast, som hun selv kalder for et konspirationsdrama baseret på virkelige hændelser. Og det er et meget vellykket stykke politisk kunst, fordi det handler om, at det starter udgangspunktet er, at hun på et loppemarked i Søborg køber en gammel Walkman fra 80'erne, hvor der sidder et kassettebånd i. Og på det kassettebånd, som hun lytter på, der er nogle hemmelige optagelser af noget, der kalder sig Søborg-gruppen, som jo selvfølgelig er sådan ligesom en pendant til Blekingegade-gruppen, hvor der sidder en gruppe psykologer, som ser ud til ikke at kunne få noget arbejde, fordi der er ikke særlig meget efterspørgsel efter psykologer, hvorefter de lægger en strategi for at overtage magten i samfundet, sådan så alle pædagoger bliver smidt ud, sådan så vi kan få psykologer overalt i samfundet. Det er meget morsomt og har en ret voldsom politisk konsekvens. Hvor kan man høre det? Det kan man høre ved at gå ind på Spotify. Altså bare søg på podcast, så søg på Søborg-gruppen, så kommer det op. Det vil jeg gerne... Altså, man kan ikke give en bamse for noget, som kun jeg har hørt. Den er et par dage gammel. Men det er der er en af vores fidusbamsemodtagere, der hedder Iben, et eller andet enormt langt navn, som er Kant Ped eller sådan noget, som også har skrevet kronikker omkring det. Hun medvirker i det, så der er også noget faktadel i det. Men det er et nybrud, det er genremæssigt, og det er sjovt. Det er en af Cordua og Stenus anbefalinger her til jul. Ja, det er det. Podcast. Ja, Peter Jær, hvis vi går tilbage til fidusbamserne, hvad for nogen, der hvad hedder så? Jens Akkergren har lagt den op her, Søborg-gruppen, der er et link så til. Så er der også noget service her. Peter Jægerskov skriver, bamse til Thomas Rørdam, altså højesteretsdommerens præsident, for at skære igennem alt Inger Støjbergs spind. Jeg synes, hun skal være en af de første til at afzone i de nye faciliteter i Kosovo. Det er jo sådan, at der er oprettet sådan 300 fængselspladser i Kosovo. Det er en ny politisk aftale fra i går, som regeringen har indgået med blandt andet Konservative, Dansk Folkeparti og SF. Det ville være godt for hendes resocialisering, og hun vil være den helt rigtige til at lære de barske balkantyper om danske værdier. Ja. Den perfekte talsmand til at sikre de indsattes rettigheder. Ja, Thomas Rørdam, det er da i hvert fald en mulighed og morsom. Jeg vil sige, man kan ikke give en sådan fornem jurist. Man kan ikke give ham en pris for at udføre sit arbejde. Nej, det synes jeg heller ikke. Det kan man ikke. Altså, men det er jo lige præcis det, man skal jo netop. Det er jo ikke en politisk dom, som nogen tror, eller som, hvad skal man sige, de mest rabiate tilhængere, Inger Støjberg, kalder det en politisk dom. Nej, det er lige præcis det modsatte. Det er en 25-1-afgørelse for, at hun med forsæt har brudt loven. Det er ikke en politisk dom. Det er en juridisk afgørelse. Ja, men der er ellers mange, der bakker op om det, synes, det er morsomt. Jo, men det kan man ikke. Nej. I hvert fald, så det var sådan umiddelbart det der var. Der var også en, der mener, at Bertel Haarder skal have den. Jeg har ikke lige sat mig ind i, hvorfor han skal have den. Han kunne få den hver gang, men umiddelbart er ikke lige en klokke, der ringer hos mig. Vi skulle måske lige... Der er jo sket en hel del ting. Dommen faldt over Inger Støjberg her i mandags. Personligt var jeg noget overrasket over det med en fængselsdom. Og man kan sige, at dommen siger jo, at det dommerne siger, at det er, at Inger Støjberg var fuld af løgn. De forklaringer, der var nede i landsretten, de passede simpelthen ikke. Man afviste forsvarets forklaringer fuldstændig som utroværdige. Og også de embedsmænd, som støttede Støjbergs forklaring, ja, nogle af dem må vel, hvis ikke de har forladt staten, som arbejdsplads, så kunne de vel i møde se at få en nogle sager, nogle disciplinære sager umiddelbart. Så det er en ret klar afgørelse. Alligevel, så ser man jo overalt på de sociale medier, at det er sådan set ikke noget, folk gider forholde sig til. Altså, hun er en helt ene, det er synd for hende, og hun skal stille op, og man støtter hende hele vejen igennem, og hun fortryder jo heller ikke noget, altså. Det må man jo sige. Nu kan jeg forstå, at lige nu er hun noget nedslidt mentalt af den her retssag. Det synes jeg det er meget forståeligt. Så det her med, om hun skal være formand for Dansk Folkeparti, det tror jeg faktisk ikke rigtig længere aktuelt. Der er jo en stående invitation, og det bliver mere patetisk for hver dag, der går, hvordan Pia Gersgaard og Christian Tulsendal nærmest tryller hende om at stille op, så de kan undgå at få Morten Messerschmidt, som i hvert fald umiddelbart ligner den næste formand for Dansk Folkeparti. Landsretten når til samme resultat som byretten, og så ender den vel hos Peter Kofod, som så skal regere Dansk Folkeparti nede for Europaparlamentet, og det ser vi frem til, og alle os, der jagttager i dansk politik. Det skal nok blive spændende at se, hvordan han holder os dyr på. Morten Messerschmidt, Pia Kjærsgaard, Christian Tulsendal, Høgh Sørensen, som jo også er formandskandidat, vores gamle ven, Erik Høgh Sørensen fra Nordjylland, og Merete D.A. Larsen, hun er nok ikke den værste, vil jeg sige. Og så er der jo Martin Henriksen. Der er jo alle de her spændende typer, som har mange meninger om, hvad der skal ske. Altså, jeg synes jo, at det, der også kommer ud af den her Støjberg-sag, det er jo, at fokus, man kommer til at kigge på det der Dansk Folkeparti og så sige, det er jo egentlig ikke særlig vigtigt, hvem der bliver formand, fordi det er et parti, som er ved at afvikle sig selv. Det er helt fuldstændig ud af skide. Alle de synspunkter, som DF ligesom baserer sin eksistens på, de er jo fint overtaget af Socialdemokraterne og Nye Borgerlige. Der er simpelthen overhovedet ikke noget behov for det parti. Så det eneste, der er tilbage, det er, at der er nogle få politikere i det parti, som jo simpelthen siger, hvad fanden skal jeg leve af, hvis ikke jeg har DF? Jamen det er jo, som man kigger på Dansk Folkepartis folketingsgruppe, og mange af dem, der er ansat omkring der, vores gamle ven K.K. Bær, de har jo ikke lavet andet end politik. Nej. Altså de har jo, det er jo deres levebrød, det er at være populister og sidde i Folketinget. Og Christian Tulsendal har aldrig haft et andet job. Altså hvad skal de stakkels mennesker lave? Han har været formand for Folketingets retsudvalg, altså manden kan... Jamen, han har faktisk været sådan en servicemedarbejder hos DSB, hvis du går til lang tid tilbage. Så okay, men, så har han sådan en halvfærdig... sådan halv kandekoneksamen, tror jeg nok. Okay, men ikke taget, altså, men altså, der og Inger Støjberg har jo heller ikke haft noget job. Vi skal tilbage til sådan noget lokalt. Jamen, hun har været sådan noget journalist i Viborg. Men, vist nok uden at have taget en journalistuddannelse. Men altså, prøv at høre, der er, altså, de kan alle sammen få et job som poder. Ja, det er fuldstændig og det er faktisk ikke så dårligt betalt. Men Monique Inger Støjberg, nu hun har, hvad skal man sige, nu blev hun jo stemt ud af Folketinget her på tirsdag, tror jeg det er. Og så har hun jo, så skal hun jo finde sig et altså hvis hun skal jeg læste også. Altså hvis hun ikke, jeg tror ikke hun ryger til Kosovo, selvom det er meget morsomt. Nej, det gør hun som ikke. Nogen anbefaler her eller påpeger. Nogen vil sige det er ikke synd, det er synd for hende. Det er selvfølgelig en tragisk begivenhed at nogen skal i fængsel, fordi umiddelbart er hun jo ikke nogen hård kriminel, men altså hun er jo kriminel i retsstatens øjne, det må vi jo sige. Men hvis hun skal afsone med fodlænke, så skal hun jo enten være under uddannelse eller have et fast job. Så nogen derude skal jo tilbyde hende et fast job, ellers kan hun ikke få lov til at sidde derhjemme, fordi nu lukker de jo for pengekassen for Folketinget. Der er ikke noget med løn herfra. Altså, nej, det, men altså igen, så kan hun vel nok altså, få en chance hos blomsterhandleren i Hadsund. Ikke? Jeg skal lige beklage for dem, der lytter, der ser med her, at der åbenbart er et mismatch mellem lys og lyd og billede på her. Der er Lars Juel Sørensen skriver, det ligner og lyder som en dårlig tysk synkroniseret film, og det synes jeg jo er meget præcist. Det prøver vi på at få fikset her. Men jeg vil bare så sige, jer der sidder og kigger på det, husk, det er radio. Så derfor gør det ikke så meget. Anne Jebsen mener, at Mogens Jensen bør få fidusbamsen. Det samme mener Kjeld Thure Rasmussen. Ja, han samler godt til bunke, ja. Mogens Jensen. Der er også flere, der støtter Thomas Rørdam. Det bliver ikke Thomas Rørdam. Nej, det gør men vi kan jo godt sige, at han passede jo sit arbejde, og man kan sige, at der er jo også det vigtige ved den her rigsret, det er, at Thomas Rørdam og alle de der jurister, og det er jo faktisk dem, som jeg tror har slået an og sagt, hvordan de ser på tingene, der også har påvirket de politiske dommere. Og det er jo, at det kan godt være, at mange af de her ting, der er foregået, de er foregået sådan et politisk miljø, hvor Dan Jørgensen og andre har presset Inger Støjberg til at sige, at hun skal gøre noget ved de der barnebrude, og der skal ske noget, og så står hun med ansvaret og skal levere en politisk vare, som også de radikale efterspørger. Men det er jo også hendes ansvar at sørge for, at når man så adskiller de her brudepar, så skal det ske efter lovens bogstav. Og det skete jo ikke. Mm. Og det, der er lidt mærkværdigt, det er, alle dem, der er tilhængere Inger Støjberg, det er jo, at hun har jo sådan set indrømmet, at hun holdt alle de der tilhængere, der mente, hun skulle gå virkelig til den for nar. For hun hævder jo, at hun i virkeligheden sagde til embedsmandsapparatet, at de skulle bare gennemføre administrationen efter reglerne. Det er jo det, hun hævder. Samtidig med, det skete så ikke. Nej. Men altså, hvordan kan man hylde en person, som jo faktisk fortæller alle dem, der mener, at hun bare skal gå til stålet, at hun faktisk løg over for dem? Altså, hun spillede et spil. Det er jo det, der er ret magværdigt. Det lykkedes for Inger Støjberg at fremstille sig selv som en person, som bare gik til stålet. Det påstår hun jo i sit forsvar. Det gjorde hun ikke. I virkeligheden gjorde hun slet ikke de ting, som hun blev anklaget for. Det er meget mærkværdigt. Altså, men det... Og man kan sige, der var det jo bare, at Thomas Rørdam, og det kan man jo læse i dom, alle kan jo læse, hvad der står. Det er meget klart, at man kan foretage og sige mange ting i den politiske sfære. Men når tingene kommer ind i rigsretten, så er det ren jura, der gælder. Og ikke alt muligt fik om dæk. Ikke alt muligt sniksnak, Støjbergs forsvar hævdede, ja, men det var jo noget politisk sammenhæng, og hun blev presset, og der var andre ting osv. Det var, hvad hun gjorde, det var, hvad hun sagde, det var, hvad hun meddelte via pressemeddelelser internt. Det er det, der er det afgørende. Det er ren kold jura, og når man er der, så får man altså en dom. Så er der stadigvæk mennesker, som render rundt og mener, at Inger Støjberg er en fantastisk politiker. Jeg vil bare sige, hvis man er en fantastisk politiker og et enestående talent, som mange også kommentatorer hævder, så er jeg bare spørger, hvorfor er man så endt i en rigsret? Hvis man er så klog og så dygtig, så ender man ikke i en rigsret. Det er jo bare det, jeg vil sige. Men altså, jeg vil så sige, at altså, med fare for, at jeg bliver beskyldt for jydeforfølgelse, så er det jo en mærkelig ting der, fordi Inger Støjberg er jo også eksponent for den der, sådan vi i Jylland har en sundere fornuft end alle mulige andre. Og derfor så kan man den jyske sunde fornuft, eller den mere jeg vil kalde sådan en form for jysk jura, den står ligesom over almindelig jura. Det har det altid været, og det er der også dele af Venstre, der altid har abonneret på i det område, som jeg ved godt, du, da vi mødte hinanden for mange år siden, det jeg kaldte for giftblander Venstre. Altså det er der, hvor man ligesom siger, jamen altså det er det område af Danmark, hvor hun er valgt i, og hvor der er mange af de venstremænd, som også stemte imod, at hun skulle få en rigsret, de enten bor eller er valgt. Og det er ligesom deroppe, hvor man synes, man er sindssygt sjov, når man siger, at momsen den er ikke blevet indført endnu. Og altså den der med, at her har vi noget ganske særligt, og vores hjerte er på det rigtige sted med de rigtige holdninger, og så er det sådan set lidt ligegyldigt med loven. Og det er jo et, synes jeg, faktisk et kæmpemæssigt problem for Venstre. Og så vil jeg sige, at når jeg så ser, at de faktisk har alle dem, som sidder i deres folketingsgruppe, de har altså stemt for, at hun skal ud. Men selvom at de stemte mod rigsretssagen, og det gælder altså, lad os da endelig nævne navnet, det er jo ingen ringer end Preben Bang Henriksen, selv jurist. Og som hævdede, at hun kunne ikke dømmes. Og der var beviser, der var ikke, kunne ikke overhovedet... Selvom der lå en instrukskommission med Peter Mørk Thomsen og kompagni, altså den instrukskommissionsberetning, den er jo blevet fuldstændig godkendt af Rigsretten. Rigsretten ja. Har totalt anerkendt alt det, der stod i instrukskommissionen. Men der har vi jo Venstre, som jo på det tidspunkt, Jakob Ellemann, som jo sagde noget i retning af, at jamen, det var sådan en mulighed for Inger Støjberg at frikende sig selv. Men alle ved jo, at når Folketinget rejser en sigtelse, så er det fordi, man mener, hun kan dømmes. Selv de konservative, hvor jeg også har indtryk af, at der er mange, der hænger i bremsen, og som dybest set jo ikke mener, at Støjberg skulle få en rigsret. Jeg har for eksempel en Rasmus Jarlov mistænkt for at have det synspunkt. De endte med at rejse en rigsret, men det er jo altså en proces, hvor man altså skal have, hvor jeg kan også regne ud, at også Venstres dommer i rigsretten mente, at hun skulle dømmes. Mm. I hvert fald nogle af dem. Jeg regner med, at Langballe er den eneste, der har haft dissens. Alle andre mener, at hun skulle dømmes, og også Venstres udpeget. Mm. Og det er som om, at Venstre... For når vi skruer tiden et år tilbage, at Mads Fuglede, Christian Pihl Lorentzen, alle de der mennesker, der valgte Jylland, de havde ikke lyst til at konfrontere og forklare deres bagland, hvad der var op og ned i den her sag. Det er meget nemmere at sige, jeg skal genvælges, jeg ved, vælgerne hader det her, så jeg kan bare, jeg vil ikke tage ansvar for den her situation, hvor man kunne se, hvis man læste Instrukskommissionen, at der var et problem her. Klokkeklart, man kunne læse afhøringen, man kunne læse hele konklusionen, alligevel så ender man der. Og de her mennesker, det er jo ikke bare nogen ude på gaden. Det er lovgiver, det er deres arbejde at vurdere de her ting. Alligevel så nåede de her fremtidige ordfører, udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen var også blandt de mennesker. Og de folk har de her stillinger stadigvæk. De har de betroede poster i Venstre. De nåede til den her konklusion. Den eneste, jeg har set, som har taget et selvopgør indtil videre, det er Preben Bang Henriksen. Mm. Og det synes jeg godt, man kan præmiere. Men hvor er de andre henne? Men dem, hvorfor nåede de frem til sige, det her? Det, hvad er konsekvensen af det? At de har accepteret, at de stemmer for, og at hun ikke er værdig jo, til det. Jo, men de skal da tale kan, jamen, så må de jo gå... Jamen, så kan man sige, så nu har de det der, og så kan de gå ud til deres jyske bagland og forklare, at vi blev klogere, og nu skal jeg forklare dig, hvorfor... Jamen altså, ellers så skulle de jo stemme imod, altså sige, hun er da lige... Fordi de står jo åbenbart alligevel ikke, trods alt, Venstre, for den holdning, at det er lige meget, om hun er kriminel, hun Venstre, skal ikke ud af folk. De her venstrefolk, de pakker det ind i at sige, nå ja, men nu har man jo... Der, man tager det her til efterretning, den her dom, ja, hvad skal man ellers gøre? Og så siger man så, jo, man er kommet til at stemme for en stramning af loven, så at folk, der er sidder i kommunalbestyrelser, selv hvis de får en betinget dom, så skal de ud. Og så kan man jo ikke have det andet synspunkt. Det, sådan, det skal tages med tang hos Venstre. Det samme med hos Socialdemokraterne. Man er meget lang tid at melde ud. Det skal være efter Venstre, helst efter de konservative, fordi man vil helst ikke hovere, man vil helst ikke være moraliserende. Hvorfor? Fordi der er vælger i det her, som den første, der stikker hovedet frem og dømmer Støjbær, risikerer en reaktion fra vælgerne, og det er Socialdemokraterne meget bevidste om. Mm. Jeg mener, at Støjbær, det skrev jeg så også i en kommentar i Altinget i går, jeg mener, at det her er en lejlighed for Ellemann til at foretage i hvert fald en udrensning af de synspunkter, der mener med, at man kan gå til grænsen, og man kan gå, at man har den her forestilling om, at man i udlændingepolitikken, der kan man sådan køre på grænsen af, hvad der er ret og rimeligt, og man bakker ministre op, som tilsyneladende begår lovbrud alt for lang tid. Venstre under Ellemann skal være et andet sted, synes jeg. Jeg synes, jeg skal tage det opgør. Jeg synes, jeg skal luge ud. Jeg har brugt ordet aflusning af de synspunkter, som stadigvæk forsvarer Støjbær og Støjbærs handlemåde. Det var mit budskab i går. Okay. Jeg tror, altså, jeg vil først bare lige sige, det er Leif Krarup. Han skriver, han bliver sur over, at jeg har sagt jydejura, og må vi ikke blive fri for den slags jydebashing. Og jeg sagde jo også selv, at jeg ved godt, at jeg bevægede mig ud i et terræn, hvor jeg kunne blive beskyldt for jydeforfølgelse. Men det er bare også en gang imellem ret og rimeligt, fordi at der har været, man kunne også se det, da Venstre skulle vælge ny næstformand, hvor det så blev Stephanie Lose, hvor den der med, at man er rundet af den jyske muld, det er ligesom overtrum for alt, uden at man egentlig ved, hvad det egentlig vil sige. Og der synes jeg det her, at hvad skal man sige, jyderomantikken, det var også den, der tabte i rigsretten. Det håber jeg i hvert fald, at den ikke længere har den en vægt. Men vi er jo ikke helt færdige med at... Nej, der er ingen bamser i det her, men Mogens Jensen er foreløbig blevet nomineret, og så er der mange lytter, der synes, at Thomas Rørdam skal have den, men det kan der ikke blive tale om. Det har vi ligesom lagt på til side. Vi har måske også nomineringen af Nick Hækkerup, men det kan vi lige vente med. Det kan vi vente med, men vi har jo heldigvis en hel del tid endnu. Men nu skal vi til noget andet. Vi skal lige høre sådan en vidunderlig lille ting her. Det går den gale vej med opbakningen til den danske folkekirke. Selv udstrakt brug af alt fra pompøs musik over ølbrygning til foredrag om parforhold eller tilberedning af grøntsagsfyldte grillpølser, det er jo den her grønne kirke, kan jeg forstå. Det kan i hvert fald ikke vende udviklingen. Det mener i hvert fald du, sognepræst i Høje Tåstrup, Jesper Knudsen. Velkommen til programmet, Jesper. Jeg takker mange gange, og det gør jeg. Du er bekymret over den dalende tilslutning til Folkekirken, og i en kronik i Berlingske den forgangne uge, der påpegede du, at alt for mange andre i Folkekirken affejer den vidende tilslutning som noget uproblematisk, og en af dem, du måske sigter til, at det er jo din chef et eller andet sted, biskop i Helsingør Stift, Peter Birk, der nu er med os på telefonen. Er du med os, Peter? Det er jeg, ja. Det var godt. Og du skal lige have... Og på en personlig note kan jeg jo sige, at Peter han er min gamle sognepræst i Hellerup Kirke. Og ja, ja. Så jeg kender godt Peter, og jeg er glad for, ja, at du har lyst til at være med her i dag. Ja, men Jesper Knudsen, du skal jo have udspillet her. Hvorfor er det så skidt, at medlemstallet daler en smule? Der er jo 75% af befolkningen er jo stadig med, og jeg kan forstå på højesteretsdommer Jens Peter Christensen, at vi skal ned omkring 50, før man kan stoppe med at tale om en folkekirke. Jamen, problemet er, at det faktisk er et stort fald, vi har været igennem. Vi har mistet næsten 500.000 medlemmer, siden vi toppede og var flest med i folkekirken. Toppede hvornår? Det gjorde vi i 1984. Ja, det er også længe siden. Det er længe siden, men siden da jeg går tilbage, og for hvert år, der går, så bliver faldet stejlere og stejlere. Vi mister hurtigere og hurtigere medlemmer. Og problemet er lidt, at vi luller os i søvn på det der bekvemme små 75% medlemskab. Men altså, vi der for eksempel bor her i hovedstaden, ikke? Vi har jo for længst vendet os til, at folkekirken, det er jo overhovedet ikke noget, man tager... Altså, det er ikke nogen magtfaktor længere, vel? Fordi det, der er det ikke engang halvdelen, vel? Nej. Det er lidt, at kirken bliver sådan lidt et hyggeligt ekstra, som man har. Ude på landet. Ja, nemlig ude på landet, og som vi ikke behøver at tage særlig alvorligt. Så den kritik, der har været af folkekirken tidligere, den er der jo slet ikke længere, for eksempel. Altså. Men nu er det jo sådan, at der her i de sidste mange år, der er jo alle mulige aktiviteter, og du har selv nævnt nogle af dem her, grøntsager i grillpølser og hvad vi har og sådan noget. Altså, hvad er der vej med det? Altså, er det problemet bare, at det ikke virker, eller hvad? Er det det, der ja, hovedproblemet er, at det ikke virker, og et andet problem er, at det får os til at fokusere forkert. Vi taber det, der er vores fundament, den kristendom, vi står på. Fordi det bliver lidt sådan, at man kan gå til en aktivitet med grillning af pølser, og så kan man droppe det at få sit barn døbt, fordi nu har man jo kontakten til kirken gennem grillpølserne. Men Jesper Knudsen, hvad skal man gøre, inden vi hører din chef, hvad han har at sige? Vi skal være meget bedre til at formidle, hvad det er, der er vores fundament. Hvordan det? Er det, at du skal stå rundt på gader og stræder og forkynde? Ja, og det er en af dem. Men det er endnu sådan, at den der gode små 75% af befolkningen, der er medlem, de kommer trods alt og får begravet deres gamle og døbt deres børn. Og når de så kommer, så har de gæster med. Og der har vi alle tiders mulighed for at kommunikere, hvad det er, vi står på som kirke. Peter Birk, nu har du hørt Jesper Knudsen her påpege en problemstilling. Vi kan jo alle sammen konstatere medlemsfaldet og hvad det skyldes og så videre. Men deler du hans analyse allerførst? Ja, altså både over vil jeg sige. Jeg vil jo ikke fornægte tallene, og det vil være dumt. Så selvfølgelig er der tale om medlemsfald, og det kan man så fortolke forskelligt på. Jeg vil sige, at Folkekirken sådan set i de her år oplever en vækst i interesse, en vækst i relevans. Man kan jo vælge at se på det der fald fra 84, som Jesper nævner, men man kan jo også vælge at se, der er lige kommet for et halvt års tid siden, tror jeg det var, en undersøgelse udgivet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der viser, at i løbet af et år er 71% af befolkningen i kontakt med Folkekirken. I forbindelse med ting, der foregår i kirken. Det er ganske mange, og for også for mig overraskende mange. Det viser jo bare, at der er rigtig mange døre ind i den danske folkekirke. Der er de kirkelige handlinger, der er gudstjenester, der er koncerter, der er alle mulige ting, som mennesker benytter sig af, når de synes, det er relevant. Og det er jo opløftende tal, synes jeg. Det der problem, Jesper peger på, er jo en klassisk problemstilling. Hvordan er vi folkekirke? Hvordan sikrer vi, at vi er relevante, uden at vi går på kompromis med hvad skal vi sige, kernen eller indholdet eller den egentlige grund til, at vi har? Men er det ikke lige præcis det, man gør? Nej, det kommer an. Jo, det er jo en diskussion, vi hele tiden må have. Men jeg har ikke, altså jeg har egentlig ikke i Jespers debattenlæg endnu hørt gode eksempler på, at vi går, altså at man går ud over en eller anden kant, hvor man kan sige, at nu har vi fuldstændig solgt ud af alting. Altså prøv at tænke på, hvad der foregår. Må jeg lige prøve, altså prøv at tænke på, hvad der foregår i løbet af en uge i en dansk folkekirke. Der er babysalmesang, der er koncerter, der er studiekredse, der er møder med ældre. Der er julehjælpuddeling, der er gudstjenester, der er begravelser, der er konfirmandundervisning. Altså, der er jo masser af indgange til kirken, og alle de ting, jeg her har nævnt, de er udtryk for, at vi holder fast i en kerne og en tradition, og forsøger at tolke den ind i moderne menneskers liv. Så skal Jesper Knudsen have noget. Jesper Knudsen, der er alle de her døre ind til folkekirken. Det, du sådan siger, er det, at de skal smækkes i nu, eller hvad? Nej. Det er positivt, at der er så mange gode historier at fortælle om folkekirken. Problemet er lidt, at de her positive historier bliver noget, der får os til at se i den forkerte retning. Vi stikker os selv blår i øjnene, fordi vi ikke lægger mærke til, at den klassiske tradition for at diskutere folkekirken, som Peter Birk her henviser til, at den har et helt nyt fundament, fordi vi har en helt ny folkekirkelig virkelighed. For 150 år siden diskuterede man også, at kirken skulle stå ved sin kristendom. Men dengang var befolkningen bare ét med deres kirke. De kom i kirken og brugte den, og de kom, når de skulle giftes, de kom, når de skulle døbe deres børn. Det er de holdt op med nu. Men jeg skal også lige spørge dig, eller det er sådan til jer begge to. Vi har jo haft den her diskussion før i det her program, og også dengang vi var på 24-7, ikke? Og der kan jeg huske, at når vi har haft forskellige præster ind, så vi diskuterer, hvor mange tager egentlig missionsbefalingen alvorligt? Fordi dem, der er jo for eksempel ude i det område, hvor du er, hvor der er andre religioner, der er, står væsentligt stærkere hos dem, som altså tilhører, altså, vi kan lige så godt kalde dem, hvad det er, det er muslimer, ikke? Altså, der har man jo ikke så afslappet forhold til sin egen religion. Og der, det kristne budskab af folkekirken, det skal endelig ikke komme på for meget i offensiven, vel? Nej, og jamen, det er jo netop det problem, jeg markerer, at jamen, vi skal være i stand til at give vores folkekirkemedlemmer mod til at sige, jeg tror på Gud, kristendommen er mit fundament her i livet. Min bekymring er jo ikke så meget de mange muslimer, som for eksempel hører til i mit sogn. Min bekymring er meget mere de folkekirkemedlemmer, som stadig er der, men får en tyndere og tyndere kontakt til kirken. Og til dem, der... Nu skal vi tale om dannelse lige før, yep. Så vi må hellere være lidt dannet og sige, at der blev omtalt missionsbefaling, og det er jo så fra Matthæus evangeliet kapitel 28, vers 18 stykker, hvor Jesus siger til disciplene, mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søns og helligåndens navn. Og det er jo sådan set det, som præsterne og kristendommen har gjort lige siden. Så skal biskoppen have ordet. Ja, og det er præcis rigtigt, at missionsbefalingen byder os at vende os ud af mod verden, ja. Og fortælle, hvorfor evangeliet er en frisættelse. Og det mener jeg faktisk, at folkekirken vender meget mere ud af i dag, end den gjorde for 30 eller 40 år siden. Dengang, der havde man lullet sig ind i en forestilling om, at folk kom nok, når de havde brug for kirken. I dag er vi i langt højere grad bevidste om, at vi også må ud og blande os i samfundet, være en del af debatten. Når vi i de her år taler så meget om samskabelse, så er det jo fordi, vi melder os på banen som folkekirke og mener, at vi har noget at byde på ind i en diskussion af samfundsspørgsmål. Så på den måde vender vi ud af på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere. Det er meget positivt. Der er en kæmpe udfordring i forhold til danske forældre, der får børn og ikke vil lade deres børn døbe. Ud fra en forestilling om, at det kan barnet selv beslutte senere. Der har vi, og der står vi over for en udfordring, der har at gøre med sekularisering, og der har at gøre med individualisering, at det religiøse tilsyneladende er blevet skubbet over i en privat sfære, hvor det er det enkelte menneske, der så sig skal vælge. Den sidder godt nok lige. Altså, det er bare fordi, jeg vil lige gøre opmærksom på, altså i næste time, der skal vi diskutere dannelsestabet, og der kan vi jo næsten ikke undgå også at komme ind på det her. Ja, danskerne de simpelthen gå hen og blive baptister, Peter Birk. Ja, danskerne er i et vist omfang blevet i hvert fald udsætter mange danske forældre, og det er jo især der, vi får et medlemsproblem, altså, men det er jo i først og fremmest et teologisk eller et kirkeligt problem, altså at vi skal godt gøre, at dåben er et tilsagn, som det enkelte menneske tager imod, uanset om det er barn eller voksen, og det er ikke en belønning for større eller mindre grad af bevidsthed eller bekendelse. Men hvis man nu anerkender, at det er et problem, at det går den her vej. Ikke? Og jeg synes alligevel, at jeg hverken på Jesper Knudsen eller på biskoppen oppe i Helsingør, der kan jeg altså simpelthen ikke høre, hvad I egentlig har tænkt jer at gøre ved det. Fordi, altså, jeg siger, ja, vi er udadvendte, ja. Altså, det ville da være mærkeligt, hvis du sagde det modsatte, ikke? Altså, og det er det med, altså, jeg tænker bare, altså, at det skal da, altså, kan man ikke også måske sige, i moderne tider, at den kamp næsten ikke til at vinde, fordi dem, man konkurrerer med om opmærksomhed, det er sociale medier, det er, altså, og dannelsestabet. Der er ikke nogen klangbund for det budskab længere. Derfor er jeg egentlig også en lille smule varsom over for den grundlæggende præmis, som jeg læser, og muligvis fejlagtigt, men læser i Jespers debatindlæg, at der var en gang, hvor det var meget bedre. Det er jeg ikke sikker på, at man kommer ret langt med. Vi er altid kirke på tidens vilkår, og det vil sige, at når du for eksempel nævner det digitale, eller nævner individualisering og sekularisering og dannelsestab, jamen så er det nogle gange det vilkår, vi arbejder på i dag. Det kan vi ikke ønske væk. Det må vi arbejde ud fra. Som men det dannelsestab, det er jo for eksempel et stort hul i sjælen hos mange unge mennesker. Lad os lige høre, hvad han siger. Ja, ja det er rigtigt. Og derfor, og fordi, ja, det er nemlig rigtigt. Hullet i sjælen er der, men sproget for det er der ikke. Eller man har afskrevet det kristne sprog eksempelvis, fordi man ikke er fortrolig med det og har mistet den forbindelse til det sprog, og derfor kan det sprog ikke bringes aktivt ind. Og det er jo en af de opgaver, vi har som præster og som underviser. Ja. Men min hovedpåstand er, at kirken sidder fast i det gamle og ikke er opmærksom på den helt nye verden, vi lever i nu, fordi vi netop er optaget af, at vi har en dannelsesopgave som kirke, og det mener jeg netop ikke, vi har som kirke. Vi har en kristendomsopgave, og hver gang vi laver de her dannelsesting og giver danskerne en anden tilgang til kirken end den, der er gennem kristendomsformidling, så giver vi den en god forklaring på, at de ikke behøver at bruge kirken til det kristne, til netop at døbe deres børn eller til at blive gift. At de i stedet vil netop at gå til et godt kulturforedrag om klassiske værdier, kan have overstået det kirkelige kontakt, og så gider de ikke at bruge kirken. Så jeg forstår, at det du egentlig mener, det er, at man skal tilbage til kernekonceptet, altså kernevelfærden. Ja, eller kerneopgaven, kunne man kalde det. Ja. Til den dåbsbefaling, du nu nævnte før. Ja, vi skal ud og missionere, og vi skal tage missionsopgaven alvorligt hele vejen igennem, og når vi går ud og laver andre ting end netop det, der er. Er det en politik, hvis man kunne kalde det, som I har stor succes med ude i Høje Taastrup? Jeg ved ikke, er der mange muslimer ude hos jer i Høje Taastrup? Der er rigtig mange muslimer. Vi har. Hvordan går det med at omvende dem til Jesus? Igen, det er ikke dem, vi skal have fat i først og fremmest. Vi skal først og fremmest have fat i alle de folkekirkemedlemmer, som hænger i periferien ude i Høje Taastrup. Vi skal give dem et grundlag for at synes, at deres kirke er helt fantastisk. Og der, så det vil sige, at der er babysalmesang, det er noget, I har droppet det ud, eller hvad? Vi har ikke droppet de der ekstra aktiviteter. Nå. Vi bliver også nødt til at have dem. Problemet med de der ekstra aktiviteter, babysalmesang som en af dem, som ellers er en god ting, er jo, at vi når en meget lille gruppe selv blandt de danske mødre, folkekirkemedlemmer, mødrene, når vi kun en lille privilegeret gruppe, som har overskud til at deltage i den slags ting. De kommer ikke og bliver døbt. Godt. Peter Birk, en afsluttende bemærkning. Vi arbejder rigtig meget, synes jeg, med virkeligheden, som den ser ud i dag. Der er en rigtig stor del af befolkningen i et stift som Helsingør Stift, der ikke er medlem af Folkekirken, enten fordi de har meldt sig ud og mistet forbindelsen, eller fordi de er indvandrere eller efterkommer indvandrere. Jeg har lige indkaldt til et arbejdsgruppemøde, hvor vi skal kigge på, hvordan vi kan blive bedre til som kirke at nå de mennesker. Det er vi er dårlige til i dag. Det medgiver jeg. 2% af dem, der er efterkommere af indvandrere i Helsingør Stift, er medlemmer af Folkekirken. Så der er jo helt åbenbart tale om, at vi ikke kommer i kontakt med dem. Det har vi et møde om i januar, og det sætter gang i et arbejde, hvor vi forhåbentlig kan blive bedre til at arbejde med den del af virkeligheden. Og sådan er der rigtig mange ting i vores moderne samfund, som stiller os over for nye udfordringer, og dem skal vi ikke lukke øjnene for. Dem skal vi kigge på med kreativitet, og det er vigtigt, at vi i Folkekirken bevarer vores lyst og evne til at tænke nyt og tænke anderledes og komme ud over rampen med det budskab, vi har. Tak skal du have, Peter Birk. Du er biskop i Helsingør Stift, fordi du var med os her på en telefon. Og, tak. Og tak til dig. Jesper Knudsen, sognepræst i Høje Tostrup Sogn. Vi har haft nogle kommentarer her. Ja, Brian Fyn, han skriver, vi kvæker har ikke præster. En god grund til at blive kvæker er den præstefri kirke. Ja, jeg vidste, det var faktisk ikke engang klar over. Der er også opmuntrende nyheder. Ja. P. Petersen skriver, hver kirke har og skal have sin egen praksis. Og man er ude, og man er alt for tilbøjelig til at generalisere ud fra egen virkelighed. Vi dyber på Stribe i Nordvest, ja. Hvor han åbenbart og der står kristendommen og folkekirken ellers ikke særlig stærkt. Det gør den i hvert fald ikke, nej. Ja. Det er en udfordring. Men tak fordi I var med. Tak selv. Det var en fornøjelse. For, godt emne. Tak for det. Og have det godt. Glædelig jul. Ja, glædelig jul, Peter. Hej. Hej. Ja, vi har et minuts penge tilbage af den her første time. Og vi plejer at spille lidt musik. Ja, det gør vi. Og i næste time skal vi snakke om Holland. Der er kommet en ny regering efter. Det har kun taget 9 måneder. Det har kun taget 9 måneder, og det er de samme 4 partier, som sad i regering inden valget. Og vi skal have Alex Van Opslag til at afslutte vores lille hyggelige serie om... Om fremtidens offentlige sektor, og hvad skal der ske med den? Ja. Det ved vi, han har synspunkter omkring. Men vi skal jo høre et stykke musik, som vi plejer at gøre. Jeg vil også lige sige, altså nu lige, når vi kan vi nemlig godt nå her, ja. Og reklamere lidt for den her debat, vi skal have til sidst i næste time mellem tidlig undervisningsminister Merete Riisager og undervisningsordfører for Socialdemokratiet Jens Joel, som handler om, at de begge to er kendt, at dannelsestabet er en ret alvorlig ting, der er påført de nyere generationer, og de skal så diskutere, hvad vi skal gøre ved det, og så skal vi i den forbindelse også høre, hvad de egentlig mener, dannelse er, fordi det er jo ikke sikkert, at man er enige om det, alt afhængig af, om man er rød eller blå. Men indtil vi når så langt, så lytter vi til et stykke dannelsesmusik, nemlig at vi skal høre Carl Nielsens Tågen Letter, og du har læst op på lektien. Ja, det er jo et stykke musik for fløjte og harpe, og det er faktisk skrevet til et skuespil, der hedder Moderen, med tekst af Helle Rode, fyldt med symboler, blandt andet bliver det af tyskernes tyveri af Slesvig-Holsten i 1864. Det er skrevet i anledning af genforeningen i 1920, og når tågen letter, så er det selvfølgelig fordi, at nu kommer Sønderjylland hjem til Danmark. Ja. Det er jo, nu det, kommer det, Sønderjylland, og... eller det vil sige, nej, altså Nordslesvig. Nordslesvig, ja, men det kan vi sagtens sige. Ja, så. Men, så det er altså det, man skal forestille sig. Det er det, vi byder på. Så det har her, faktisk ikke rigtig så meget med mosekonebryg og solopgang og så meget over bølgende danske kornmarker. Men det handler om noget helt andet. Og der er, altså, vi har jo fundet ud af, at der også er yngre generationer, som slet ikke kender det der stykke musik, som ikke ved, altså, de tror også, at Carl Nielsen, det er en bager i Nakskov eller et eller andet, ikke? Altså, Carl Nielsen er Danmarks største symfoniker. Så ham lytter vi så til nu med den her lille, smukke sag, Tågen Letter. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.